songeli yo Mobembo na sali Esimbite sheri Elili na yo elandi zela na ngai Posa kaka na rebuse chemin Na meseni mingi na yo Imbo na pesi yo lisusu raison Sieste na lotio Elongi no etoni mayo Peolobi Tu ne peux rien pour notre amour Yona mainga nangambo Namoni kine komelinga mirage Et pourtant on peut qui sa kinga monano Na meseni mingi na yo Kimbo na pesi oli susu raison Yo Yelongi no etoni mayo Peolobi Tu ne peux rien pour notre amour Yona mainga nangambo Namoni kine komelinga mirage Et pourtant au pekisa kinga monano Na meseni mingi na yo Kimbo na pesi oli susu raison Bolingo pasie Mwana mama oyo pasio Bolingo pasie Mope mbonga na salise makanisi Bolingo pasie Kutu nalala tese na lota yo Bolingo pasie Nalibongo emiso na nzela Bolingo pasie Nore tu, nore tu Bolingo pasie Nore tu Bolingo pasie Songela ngai pena pema moke Bolingo pasie Chegi wa motema timbo apio Bolingo pasie Beze na litama bona zala su Bolingo pasie E purta ope kisa kimonano Bolingo pasie No retur, no retur Bolingo pasie Oh no retur Bolingo pasie Zela na tambola se lili na yo Bolingo pasie Keli malala e konse motema Bolingo pasie Sawa loboko ya kapembe nye Bolingo pasie Na moni kine komi mirage Bolingo pasie No retur, no retur Bolingo pasie No retur, no retur Bolingo pasie Dimbo e Oh chérie, Bolingo pasie, yaka yaka oli bongo Bolingo pasie, miso matelinga ya wakozela, Bolingo pasie, chérie wa motema ya mi papa, Bolingo pasie, no retour, no retour, Bolingo pasie, no retour, no retour, Bolingo pasie, songela ngai pena pema moke, Bolingo pasie, chérie wa motema timbo apio, Bolingo pasie, beze na litama bona zala su, Bolingo pasie, et pourtant obekisa kimonano, Bolingo pasie, no retour, no retour, Bolingo pasie, no retour. Bolingo pasie Dimbo oh chérie Bolingo pasie Yaka yaka olibongo Bolingo pasie Miso matelinga ya wakozela Bolingo pasie Chéri wa motema ya mi papa Bolingo pasie No retour, no retour Bolingo pasie Oh no retour, no retour Bolingo pasie Thank you.